Ba, eriota onzeia Ariel Dosmanek 1984an idatitako eta ularatutako antzezpen bada, gero urte berean ere Polanskik egin zuen horrekin filma bat, oso ezaguna eta oso edatua munduan zehar, eta gutxi gora bera kontatzen ditu Paulina Salazen historia. Bera izan zen torturatua Txileko estatu kolpea eman ondoren, eta behin oargabean bere etxea etorri zen gizon bat, bueno, berarentzat ez baitago garbi, berarentzat tortura etzaio egitako bat zela uste zuen, ez? Orduan hor hasten da hiru pertsonaien arteko elkarrezketa luze bat, jakiteko benetan ote den torturatzailea eta hildo beretik zer egin beharra dagoen torturatzaile baldin bada. Interesante da oso, ba, bueno, arlo ezberdinetatik an, eta horregatik an euskeratu dugu besteak beste. Antzezlana interesantea, baino arazoak izan dituzue, bueno, aurkitzeko nork, bueno, nork eramaten zuen hau eszena tokietara. Bai, ezin izan dugu, egin un modu konvenzional batean, izan ere mundu mailan oso ezaguna da, eta esan bezala pelikulaz aparte, hizkuntza askotan ere, emana izan da, modu komertzialean, eta hori izan gure lehenengo helburua, modu nola baita esan da, arrunta edo normalizatuan, ez? Ezin izan dugu, eta orduan hain hartu dugun eredua da, zearena, irakurketa dramatizatuarena. Eta esan beharra dago oso pozik gaudela ereduarekin, ari dala funtzionatzen, egin ditugun emanaldietan jendea oso kontent geratu dala, eta bueno, bide horretatik segitzeko asmoa dugu, eta hortara goaz baita Berriozarrera hori erakustea, eta eredu horretan, hau da, irakurketa dramatizatuan. Beraz, azkenean lortu duzue modu batez edo bestez antzezlan hau aurrera eramatea, nortzuk hartzen dute parte, nortzuk eraman dute aurrera? Bueno, esan bezala hiru aktore dira, gurean Paulina Salas Itziar Ipiniok egiten du, gero Paulinaren senarra Asier Sotak betetzen du, eta ustezko torturatzailea eta filmean Polanskiren filmean Ben Kisleyen papera egiten zuena, ba, gure artean Ramon Agirrek egiten du hori. Orduan esan daiteke casting jaldetik nola baita esan da nahiko osatua daola, eta bueno, gero eta nabarmenagoa denen artean lortzen den sinergia, eta bueno, ondorioz antzezpenak nik uste dut jendea bete egiten duela. Bueno, antzeslan hau Euskal Herrira ekartzea, euskaratzea, supatzen dut helbururen bat izan duela, eta torturarekin zerbait lotuta egongo dala, ez? Jakina, bueno, hori da gaia, hori da edukia, eta guk irakurketa dramatizatuan are nabarmenago, guk bueno, testuari ematen diogu garrantzia. Orduan, testuan hitza dago, eta baita ere memoria, ez? Orduan, ze puntutaraino hitzak eta memoriak balio dezake adierazteko mugako esperientzia bat, hau da torturarena. Eta ariketa horretaz gain, Euskal Herrian nik uste dut gaurkotasun handia duela, eta ekarpen bat badela, horregatik gure emanaldiak, ez? Ba, Fito, biharko sorte on, eta espero dezagun, ba, publikoari ere gustatzea antzezlan hau. Ba, beste, gainerako tokitan gertatzen baldin bada, baieta bezala, nik uste dut esperientzia interesgarri izango dela dudarik angare. Eskerrik asko zuei. Venga, aio. Aio.